زجر دے مومنانو تا، زجر دے مومنانو تا، آغا مومنان چی وائی آغا صلاح فعلون چی نیکی بس در دعوال سورت دا، یا ایوہ الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون. او ربط دو سورت ملکی سورت سرداوے چی ملکی سورت کے زجرون زجرو آغا چالا چھے افعال غیر مربیہ کئی آغا کارونا کئی چلا تا نیف اخ جغد اسی اغا کافر سارا نو پر دی صورت کے زجر دے آغا چالا چھے آغا آغا خبرہ کئی چھے عمل پہ نہ کئی جو ہے مناسبت پا مکی صورت کے حکم پا مخالفت کافر واندے پتی سورت کے حکم دے جگڑ پور باندھ دا گئی سارا او لوز دے واس پائے باندھ دو سواب دانی مک کی سورت کی ہوئی چکل مومنانی خزرا لے نازمائش امتحان ہوا لیا تی سورت کی ہوئی ہے مومنانو پتا سو باندھے بم آزمائش امتحان کو لے شیا جیسے نا چراغ امتحان بالی اکبل و امتحان کی نشیا چولے اللہ گوری چتا سو میدان میں جہاد کے تاسو رشتیا کوئی آگ سے چتا سویل او یا کاغ تاسو دروجن کوئی مطلب دا میدانی جہاد کی کلب ادرے گئی او پورا والے کوئی پس سمویلی او یا کنا پورا والے نے کوئی ستاسو عمل مطابق ستاسو دوینا نخیجی ندائی یو ربط دے یادا چمک کی صورت کی اللہ ہوئے او خلق سر دوستی مکوئی چا اللہ پہ غضب کرے دے نپس دا تقاضا کئی دے چمین کی دشمنی ہوئی ندی صورت کی وئی چیمو منانو کل تاسو دے کافر سر یو دے شوئی نکلت مضبوط شہید لپ جنگ کے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً مطلب دا کلک شہید کافر ہوتا التا ویہ دوسری و سرم کوئی دلتا وی دشمنی کی و سرا جگڑی کی و سرا کلک شہید باقی بیانی اللہ الحرس جیبا سوان کیا سجیبا مگا کے ادا اللہ زور اور حکمت والا لے اے مومنانو ولی وائتا سوا غسی چنی کوئی دا بکنی گنانینو چھے جماعت کے بندل لگی آئی دروگ وئی نور میں باجانو کے جو انگران دے او دا دے سامان تلما ادر روانی گما سامان تلما ادر روانی گما دا دروگ دے جماعت کے لما تقولون ولوائل تاسو مارس لا تفعلون چنی کوئی تاسو کبر مقتن دیر لوی سبب دیر مقتن دو غسی کبر دیر لوی مقتن دو حیثیت دو غسی نا عند اللہ پنید اللہ واندی چاچو وائل تاسو آرس چنی کوئی تینن اللہ مین ساتھی آو کسانو سرا چی جگر جائی پلار دا اللہ کی صف بستا کاننا ہم بنیان مرسوس گویا کی داوے بنیاد داوے بنیاد مرسوس سیسا پلائی چی ورطوئی مطلب دا آو قلعی چی پیچونی شی گویا کی داوے آبادے مضبوط یو آبادے مضبوط دے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ أَوْ فَسْمُوَذِكِ وَالْمُوسَىٰ عَلَيْهِ سَلَامُ أَوْ دِوَ جِنَا صَحَبَيْ كِرَامُ عَغَدَ وَشَانِوَا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جنگ موتا کے دکابر سر جنگی کی جاندور سر آگا پس دا شہادت دا حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نا جاندور سر آگا چکل راگیر شوئے او دے خیال لے چوب دمارا اسبادی جہاد دا دی کافر تا ملاوی گیا نو یو خپل سور اسبان دی سورو اگینا کل سو آگے ہوا جرو او بیاد کافر سر جنگی کی جگہ شانی چلا خیلا سے کچھ میں جانڈے دس لاس لگ رہا ہے مجھے دس لاسی کچھ جانڈے بے دوارو مٹو کیوں نہیں ہوا دوارو سنگلو کیوں نہیں ہوا چلیا کلا شہید شہر نال جانڈا گردی دو لکلا جنی طرح ہی پورے گردی دو تا نگری ہے اور سب تقریباً ہوا ہوا گزارا لگے ویلے رہے سب تورو باندھے سپنی رو سب سو باندھے یو گزاروں درست نہ رہے یو گزاروں درست نہ رہے کا ان ہوں بنیا نمبر سوچ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ قَوْمَ فَلْتَا اے قوم ازما اولی تکلیف را کوئی تاسو ماتا او پتا کی صرف ہوئی گئی تاسو چل پیغمبر دا اللہ متاسو تا پسر کلے جی کاغش والدائی نو کاغتل اللہ دنیا رئی اللہ ہدایت کے قوم نا فرمانو تا فاسقانو تا او پکم ہو جی کہ ویل عیسیٰ علیہ السلام جبیر مریم دے اے بنی اسرائیل پیغمبر دا اللہ متا ستا تصدیق کو ان کے مزار کی تا چی جروان دا زمانے دی تورات او زیر در کو ان کے انتاثر پیو پیغمبر ماندی چرازی با منبادی اور پرست زمانا چی من دا ربا احمدی دا اللہ دا پیغمبر نم و مفکنو کتابنو پی احمدو ان جوڑے قادیانی ویزاغا دا غیما مسیحی موعود ما یعنی آگا بشارت عیسیٰ علیہ السلام زما بارکی ورکڑے دے اینو ایدی رضو علی علماء علی نت مسیحی موعود نی کنری علو کی وی تا غبلی اور تا غبلی مسیحی موعود نی اور مسیحی موعود نی فلما جاہم بالبیناتی بس ہر گل چرا گیا دا دا عیسیٰ علیہ السلام دیتا دل بینا کی و مجھے دوخکار او سرا نویل لی حاضا سحر مبین دا دی جا دوخکارا او سون دلوی ظالم من من دا آگا چانا چی جو رئی با اللہ وائن دروغ و هو از آئل الاسلام او حال دا دے چھتے با اللہ شی اسلام تا اللہ دا انکے فن ظالمانو تا اراد لری دیا لیتفی امور اللہ چمڑا کی رنا دلہ افواہ پخلو بلو سرا اللہ پورا تو ان کے رانا بلی اگر کبلی گنی کا حیران اللہ بخل رانا دین پورا کئی ہو اللہ جی دا اللہ رضا دے چرا لے گلے لے پیغمبر اقبل بل خدا پہر آئے دواندی اپا دین دشتری واندی دیر پارا چی غالب جی اللہ را دین پا دین دول واندی اگر کبلی گنی مشرکان اے مومنانو حل ادلکم اے خودننکم تاسولا علا تجارتین و یو تجارت واندی چخلاسے در گتاو تضا صاحب دردناکنا مطلب دا مومنان مخلوق اللہ دنیا لا تجارت پاوالی گلی حکم تجارت آغا تجارت چخلاسے ور گئی تضا صاحب دردناکنا چی اغسط شہرے ایمان برا رکتا سبا اللہ واندی اپا پیغمبر دلی اللہ واندی اجہاد پا کوئی پلار دا اللہ کی فلکلو مال نخفلو سارا پا کرولو زہن نخفلو سارا ذالکم خیر لکم دا غرد استا سبا کچر یہی تاسو تعلمون کتاسو کوئی گئی بخنبو کی اللہ تاسو تا دکناون استا سو داخل بدی اللہ تاسو جنت نتا بہی بات لانے دن نہ ہونا او درب کی پورنا خو بجن تانی کی رہی کے دارے کامیاب لے وخرا او بلے ہو شیرے چین اور سرسا تیتا سو اگر سے شیرے نصر من اللہ چرا فتح طرف اللہ نا وما امداد دے اللہ طرف نا نصرت دے امداد دے اللہ طرف نا فتح دنی دے ازیر اور کمو منانو تیمو منانو شیطاسو انسوار اللہ امدادیان دین دا اللہ لکہ سرنگی چویلی عیسیٰ علیہ السلام زید مریم دل خوارینا مجاہدینو تا من انسواری اللہ سو دین دا جزما دپار دین دا اللہ نویل مجاہدینو مونگا امدادیان دین دا اللہ دے وئی دو بیانو ہوئے نمی دو بیان کی دینی مراد مجاہدین کی مراد دیا. فآمن طائفة من بني اسرائيل بس ایمان دارو یلی ڈلے بنی اسرائیلنا او کفر کٹ بلے ڈلے. فعیدنا الذین آمنوا بس مضبوط کلمنگا آغا کسان سورت کے بیان دسرے جہاد بس مضبوط کلمنگا آغا کسان چیما روے پا دشمن کلواندے بس کگر دیل دی ظاہین غلق ملکی غالب کر دیل اللہ.